Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Lewandowski rozczarowany grą reprezentacji, trener Nawałka gotowy oddać się do dyspozycji piłkarskiego związku po mundialu. Na początek podsumujemy konferencję w Soczi. W sądzie jest akt oskarżenia przeciwko Władysławowi Frasyniukowi. Chodzi o naruszenie nietykalności policjanta na manifestacji w zeszłym roku. W serwisie Trójki zajrzymy też na pokład Daru Młodzieży. Żaglowiec jest w Zatoce Biskajskiej. Po mundialu oddam się do dyspozycji zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. To zapowiedź selekcjonera reprezentacji Adama Nawałki. Wczoraj reprezentacja Polski przegrała z Kolumbią 0-3, a wcześniej 1-2 z Senegalem. Ostatecznie straciliśmy szansę na awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Nigdy nie podejmuję decyzji na gorąco. Umowa obowiązuje mnie do końca mundialu. Interesuje mnie następny mecz. Oczywiście w tej sytuacji po ostatnim meczu oddaję się do dyspozycji zarządu, prezesa PZPN i wtedy dopiero zostaną podjęte decyzje. Adam Nawałka mówił o tym na konferencji prasowej w Soczi. Razem z nim na pytania dziennikarzy odpowiadał kapitan reprezentacji Robert Lewandowski. Zapewnił, że drużyna poważnie podejdzie do meczu z Japonią. My nie mamy nic do stracenia. My będziemy grali teraz dla kibiców, za to, że nas wspierali, za to, że byli z nami. Wiadomo, że teraz jest rozczarowanie, ale reprezentacja się nie podda. I tak samo będzie właśnie w meczu z Japonią. Pomimo tego, że nie jest nam łatwo, nie jest wam łatwo, nikomu z nas nie jest łatwo, kibicom tak samo, to wiemy, że nie możemy schować się za kimś, tylko musimy wyjść i pokazać to, że trafiliśmy na ten mundial nieprzypadkowo. Japończycy zajmują pierwsze miejsce w grupie H i wygrana z Polską da im pewny awans. Mecz już w czwartek. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Władysławowi Frasyniukowi. Sprawa dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej policjanta w zeszłym roku. Do popełnienia przestępstwa doszło podczas zabezpieczania marszu pamięci osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Umundurowani policjanci pilnowali 10 czerwca porządku podczas marszu. Na polecenie dowódcy podjęli interwencję wobec Władysława F. i innych osób, które siedząc na ulicy blokowały przemarsz. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Jak dodał, Frasyniuk stawiał gwałtowny opór. Wjeżdżał nogami, krzyczał i reagował agresywnie. W trakcie wynoszenia go poza trasę przemarszu kopnął jednego policjantów, naruszając tym samym jego nietykalność cielesną. Zachowywał się agresywnie także po przeniesieniu go ze środka ulicy. Wyrywał się policjantom, którzy próbowali go wylegitymować. Funkcjonariusza, który wezwał go do zachowania zgodnego z prawem, gwałtownie popchnął, naruszając tym samym jego nietykalność cielesną. Ponadto na prośbę o podanie danych osobowych wymieniał fałszywe imiona i nazwiska. Frasyniukowi grozi do 3 lat więzienia. W tej sprawie przesłuchano go w lutym. Nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Dar Młodzieży w Zatoce Biskajskiej wpłynął tam w nocy. Teraz żaglowiec płynie na żaglach z prędkością 3 węzłów. Na pokładzie trwają porządki i przygotowania do wejścia do portu w Bordeaux. Myjemy pokład. Przygotowanie do wejścia do portu to zawsze myjemy pokład, później mosiądze, a później załoga się myje, wychodzi do miasta. Wyczyścimy cały pokład przed wejściem do Bordeaux. Ustawiamy się w szereg, dzielimy się na strony i jedziemy sobie równo, w równym tempie, w jednym szeregu, żeby po prostu nie zostawiać wolnych miejsc. Dobra, rozlewamy mydło i szczotami w stronę dziobu. Jeden za drugim. Jedziemy równo, nie? Ale... Tomek, weź tu popryskaj, pani redaktor chce wodę nagrać. Najpierw musimy sobie przygotować mydło, specjalny mydlik do czegoś takiego plus sodę. Wszystko to sobie mieszamy, przygotowujemy sobie dzień wcześniej. Myjemy sobie cały pokład od rufy w kierunku dziobu. Dodajmy, że Dar Młodzieży kieruje się na południowy wschód. W środę po północy na pokład żaglowca wejdzie pilot i poprowadzi statek do francuskiego portu. Doradca i bliski współpracownik lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego uciekł z Rosji. Dmitrij Titkow obawia się, że trafi do więzienia. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak poinformowała rozgłośnie Echo Moskwy, opozycyjnego polityka wielokrotnie zatrzymywała policja. Titkow wyjechał do Szwecji, gdzie otrzymał zgodę na pobyt i pracę. Teraz zdecydował, że nie chce już wracać do Rosji i złożył wniosek o azyl polityczny. Tymczasem ważą się też losy lidera opozycji antyputinowskiej Aleksieja Nawalnego. Moskiewski sąd zdecyduje, czy przedłużyć politykowi tzw. okres próbny w odbywaniu kary 5 lat pozbawienia wolności. Opozycjonista został skazany za rzekome malwersacje finansowe. Sąd warunkowo zawiesił odbywanie kary, a teraz służby więzienne sugerują, aby okres warunkowego zawieszenia przedłużyć. Wniosek ten tłumaczą wielokrotnym naruszaniem prawa przez Nawalnego, który organizuje ich zdaniem nielegalne demonstracje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Gdzież to się podziewałeś, przyjacielu, tyle czasu? Nie było cię nawet na lekarstwo. Ja tego lekarstwa zażywać nie będę. To jest tran. No i jak uważasz, ale jesteś anemimiczny bardzo. Powinieneś bardziej dbać o siebie. Nie daj Boże, spadnie deszcz. Odkryjesz się gdzieś w przeciągu. No tyle teraz zarazku. Śliski stopień. Pociąg rusza i gotowe. Uwaga, uwaga. Stacja Czew, stacja Czew. Pociąg osobowy zwolniony do Olesna przez Miechów, Supraś, Ljakło, Dwiny, Ambor, Kozubice, Letawary, Brańków, Przeskip, Tromidów, Wykroty, Szaragi, Jazwice, Pleskie, Bryków, Parzęć i tak dalej. Odjedzie z toru przy peronie piątym. Pociąg zatrzymuje się tylko w Kozubicach. Powtarzam, Kozubicach. To ten nasz. Chyba tak. Prędko, bo za chwilę rusza. Stacja Czew. Dzieci do rozjazdu na kolonie. Proszone na tor piąty. Powtarzam. Pilnuj walizek, a ja pogadam z konduktorem. Stacja Czew. Pociąg pancerny do Wołomina. Odjedzie. Proszę wsiadać. Drzwi. Przepraszam. Uwatelu konduktorze, czy ten pociąg udaje się być może w kierunku Paslanga? Który? O, rady zniknął! A nie, panie, to on tak zawsze, to pociąg widmo. My tu zwyczajnie, patrz pan, widzisz pan, teraz stoi tam. Nie ma co lecieć, nie ma, bo i tak nic z tego. Gdzie pan jest? Ja jestem konduktorem z tamtego pociągu. Asio, duszo nie myta. Nieczysta. Jak nieczysta, to nie myta. Tacja Czew. Matko, myj owoce po zjedzeniu. Uwaga, Jadwiga Maruszeczko, proszona do zgłoszenia do komisariatu. Jest przyjemna sprawa. Uwaga, powtarzam. Obywatelu, nie wychylaj się. Dzień dobry. Czy to miejsce jest wolne? Zajęte. A to? Zajęte. A może to? Też. Ależ... Proszę pana. Przepraszam, jestem zajęty. Nie szkodzi. Pan w góry? Nie, w dół. Nie rozumiem. Grotowarz. A, to pan w góry. Przecież mówię, że w dół. No dobrze. A gdzie są te groty? Na strzałach. A strzały? Strzały? Strzały ucichły. Znowu przesunęli. Z 75. Podczołgajemy się do tego zagajnika. To ich zajdziemy z boku. Merci beaucoup. O, patrz, to musiała być nielicha strzelanina. Pełno łusek. Tak. Te większe to skarpia, a te z płoci. Albo karaska. Lina. Skąd? Lin nie ma łusek. Lina, mówię, podaj linę. Co chcesz zrobić, to lina, marzynota. Jemu już niepotrzebna. Przywiążemy się do dwóch końców, bo robi się ciemno i możemy się zgubić. Bardzo słusznie. Ja się przywiążę do jednego końca. A ty, Julio! Co się stało? Julio, niemożliwe. Co niemożliwe? Może powiesz, co jest niemożliwe? Talina. Co do jasnej, wciasnej, ale własnej do Talina się wybierasz. Talina ma tylko jeden koniec. Co ty mówisz? No zobacz. Faktycznie, to straszne. A gdzie też może być drugi? Drugiego w ogóle nie ma. A może wziąłeś tylko... pół liny. Najwidoczniej, druga połowa została w domu. No masz. I co w takim razie zrobimy z tak mile rozpoczętym biwakiem? Z tak mile rozpoczętym biwakiem zmuszeni jesteśmy radzić sobie, jak przystało na prawdziwych skautów lub Robinsonów. No więc co? A kogo oni się radzili? Oni nikogo, ponieważ nikogo nie było. Oni mogli liczyć tylko na siebie. Samodzielność, umiejętność dawania sobie samemu rany w najtrudniejszych warunkach to cecha wspaniała i pożyteczna. Tak jest. Ludzie ci to z reguły prawdziwi mężczyźni, wspaniałe kobiety, co mi tu podsuwasz? Podsuwam ci tu właśnie przykład pewien dla zobrazowania, jak można dać sobie samemu radę w różnych sytuacjach. Otóż pewien nieznajomy, obcym osobnik notabene brata opuszczonej wdowy po mężu dekarzu wojennym, najlepszy drugi pomocnik twojego ojca, Szechera Maruszewicz, wracając późnym południem do swoich pieleszy... Do czego? Pieleszy. A co to jest? To jest ten, nie wiem, ale tak się mówi. Został napadnięty, proszę ciebie, przez trzech opryszczków. Opryszczków? Opryszczków, bo mieli krosty, nie? Więc tych trzech opryszczków spytało, czy nie ma jakichś niepotrzebnych pieniędzy. Luzem, nie? A on akurat nie miał, bo wracał z baru Tu ci ulży. Tu ci ulży? Nie, znaczy tak się nazywał bar, tu mi ulży. Znaczy tam mi ulżyło. To znaczy jemu, oj. Więc on im grzecznie odpowiada. Niestety, nic nie dostaniecie, idźcie swoją drogą, taka wasza, jak i moja. No to oni, jak my nie dostaniemy, to ty dostaniesz. Ilu? Dali mu pieniądze. No ma, dali. Rzucili się na niego we trzech, ale nie mogli mu dać rady. Jeden krzyknął nawet, Antek, podaj cegłę. To była trójka murarska. Nie sądzę, wiesz? Ale niedarmo Przechera Maruszewicz brał lekcję. Judo. Nie, Ionesco. I mówi tak. Moneta jest bita i ja jestem bity, czyli ja jestem moneta. A oni co na to? Oni uszanowali pieniądz, przestali go bić. Tak więc we trzech nie dali mu rady. Dał sobie radę sam, wchodząc po schodach, omsnął się i zabił się śmiertelnie. Wiesz co? Wstrząsające. Nie. Uważam ten przykład, że on jest mocno naciągnięty. Co? Tu chodzi o poradzenie sobie wtedy, kiedy nikt ci nie poradzi. No właśnie, nikt mu nie poradził i dopiero się sam załatwił. A nikt, bo nikogo nie ma, no. Nikt na przykład na bezludnej wyspie. No co, na bezludnej wyspie tego nie mogli napaść. Zamknij się wreszcie z tym upartym przekonywaniem mnie, że zawsze masz rację. No bo pomyśl. Jest noc. Rozbija się twój okręt. Lądujesz na bezludnej wyspie, w dodatku pełnej ludożerców. Co robisz? No przecież słucham. Nie. Teraz, tylko wtedy. No, co wówczas robisz? A, wówczas. Tak. Ja wówczas, jak przylatują te ludożerce, to ja nakładam kapelusz i udaję trującego grzyba, żeby mnie nie zjedli. A możesz nie mieć kapelusza, jest noc, zimno. Aha. Ludożercy są, powiedzmy, no, jeszcze ich nie ma, ale przyjdą. Kiedy? W środę. To go nazwę Środaszek. Kogo? Piętaszka. Teraz to ja już nic nie rozumiem. To posłuchaj. Biorę chrust, trawy, gałęzie i krzemienie, którymi okładam ognisko. Zapalam zapałką ogień, a tu patrzeć kozy, dziki, to ja je cap. A cap? Capa też, capnę, tak. Zasiewam pomarańcze, robię ubranie ze skór, oraz mleko ze złotym kapslem, ryby, no potem znoszę jajka, różne takie rzeczy. Tam. Co? No czekaj, dokończę ci. Któregoś razu patrzę, a z drugiej strony wyspy jakby łuna. Wychodzę ja na wierzchołek góry, patrzę, a tam olbrzymie miasto. Wczoraj jeszcze plaża, piasek, sucho, a dziś, proszę ciebie, metropola, neony. Metro Golden Mayer. Schodzę ja ubrany, nie, Mayera nie widziałem. Schodzę niżej ubrany, a może to był Mayer ten, uważaj. Tak schodzę ja ubrany jak na bezludnej wyspie. Skóry, broda, parasol z liści. I pytam takiego małego, pewno ten Mayer, co się tam najwięcej żołądkowo. Mówię, panie, co się tu dzieje, jak pragnę jagnie? Bo ja tych kust to miałem potąd, rozumiesz? Jak pragnę jagnie. A on nie na to. Film kręcą, dzikusie. Nie sprowadzam nikogo na złą drogę, nie uległam schyłkowym miazmatom. Już nie mogę kazać latać wypchanym ptakom. Bo się stało naprawdę coś dziwnego, czy dlatego, że chcemy mieć wszystko? Start do kas, brawa mas, własną twarz, miłość władz i do tego być nonkonformistą. Jakaś bajka mi się marzy, nie na temat. Gdzie ta boema? Szaleństwa nocy, rozpacze dnia. Płomień geniuszu, wieczności trema. I le pater, le bourgeois. Gdzie ta boema? Najwyższe nieba, najniższe dna. Serca niesione dłońmi owiema. O swoją prawdę stawka pomank. Gdzie ta boema? Papuga zdechła i marmur pękł. Dzieła w muzeach. Śmieci w deszcie, my w kabarecie to ma swój dźwięk. Nie mam prawa namawiać nikogo, by swe życie przeżył z jedną walizką. W taką drogę, długą drogę, ciemną drogę, kto nie musi, nie wyrusza. To wszystko. I podziwiam szczerze kilku facetów, co nie dosyć, że mają nazwiska, mają twarz, start do kas, brawa mas, miłość władz. A przy tym każdy z nich to moralista. A mimo to mi się marzy coś jak pierwsza miłość, coś, czego chyba nie było. gdzie ta boema? Papuga zdechła i marmur pękł, dzieła w muzeach, a śmieci w desie. My w kabarecie, to ma swój wdzięk. Gdzie ten zapiekły, gorzki poeta umarł i przeszedł na etat. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Trójka żąda debiutów. Dziś strefa niskich ciśnień. Mamluki w czasie nie zdarza się to często tak, ale wciąż muszę ćwiczyć. Ćwiczyć ciągłość czasu. Żąda debiutów, dziś strefa niskich ciśnień. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda, witamy. W studiu goście, zespół prawie w komplecie, nie, połowy nawet nie ma. Panowie mogli się przedstawić. Henryk Pawłowski. Kupczyk Mariusz. Tadeusz Kulas. Kuba Słoma. I Krzysztof Matysiak. I wraz z nami Bowska, która słuchała muzyki zespołu. No jakie, Magda, wrażenie pierwsze? Przywitam się najpierw. Dzień dobry. O, coś tu mi spadło. Bardzo, bardzo mi się podobało. A troszkę więcej? To, czego najbardziej nie lubię, to porównywać do czegokolwiek, więc nie będę się tutaj kusić o żadne porównania, ale to, co pierwsze zwróciło moją uwagę, to taki... Ja chyba dzisiaj po prostu jestem może w innym trochę tempie i to tempo wprowadziło mnie w taki stan trochę, można powiedzieć, jakiejś medytacji. Miałam takie poczucie, że się tak na chwilę zatrzymałam w tym czasie. Bardzo mi się podobało, jak był podany tekst i udział instrumentów dętych. To był klarnet basowy, tak? Tak, to jest bas klarnet. Pięknie brzmiący. Jestem wielką fanką dętych instrumentów, więc... No, ten klarnet nagrywał Mateusz Rybicki, którego tutaj nie ma z nami dzisiaj, ale pięknie ten klarnet nagrał. Jak sami wyliczyliście przed wejściem do studia, w nagraniach brało udział 11 osób i pies. Powiedzcie słów parę o zespole. Zespół tak naprawdę do życia, jeśli mogę sobie na chwilę prywaty pozwolić, powołałem ja i nasz przyjaciel Budzaj, Michał Burzyński, którego pozdrawiamy serdecznie. Na początku on był troszeczkę taką odskocznią od codzienności. Realizowaliśmy tam różne dziwne pomysły. I to się tak w naturalny sposób, bez ciśnienia, jak sama nazwa mówi, rozwijało do momentu, kiedy nie poznaliśmy się z Henrykiem Pawłowskim, który zaprosił nas do pracy przy swoich spektaklach poetyckich. No i wtedy to nabrało takiego tempa już znacznego. Później nie mieliśmy na to już wpływu, po prostu pracowaliśmy systematycznie co roku, robiąc nowe spektakle, i tak się urodziło mnóstwo utworów muzycznych, które dosyć skrupulatnie postanowiliśmy przebrać i umieścić na naszej płycie, tylko te, które w naszym odczuciu były najbardziej dopracowane i wartościowe w sferze też tej literackiej. Czyli co, grywacie na co dzień właśnie w teatrze? Tworzymy taki teatr autorski, można powiedzieć, ponieważ Henryk jako poeta i taki, no, mogę powiedzieć, że tytan pracy, chyba najbardziej z nas pracowity człowiek, co roku wydaje nowy tomik poezji, który my ilustrujemy swoją muzyką. I wokół tej warstwy literackiej powstają też autorskie działania teatralne. Także a miejsce ich wystawiania jest różne. Nie tylko w przestrzeniach czysto teatralnych, ale na przykład w hali działu mechanicznego warsztatów szkolnych, zespołu szkół zawodowych. Więc to są różne miejsca tych przedstawień. To może posłuchajmy jeszcze jednego nagrania. I bez tekstu, tylko minutka. Ola Budka dołączyła do nas. Dzień dobry. Nasza koleżanka redakcyjna. Olu, słyszałeś dzisiaj po raz pierwszy te nagrania? Słuchałam po raz pierwszy, ale przyznam się, że przed godziną wzięłam właśnie od Tomka płytę i zaszyłam się w swoim radiowym pokoju i czułam się trochę jak na koncercie, bo ta muzyka przypomniała mi trochę, Magda nie lubi porównywań, ale ja porównań, ale ja porównałam trochę waszą muzykę do takiej spuścizny po Jarocinie. Mi się to kojarzy właśnie z takim trochę punkowym graniem, ale przede wszystkim z takim wyrazem punkowym. Ja się czułam jak na koncercie, słuchając takiego pokoleniowego apelu i bardzo mi się to spodobało. Ja może nie wyglądam, ale ja wychowałam się na takiej muzyce. I z tym mi się właśnie trochę ta wasza muzyka skojarzyła. Może nie te utwory, których usłuchaliśmy. Ja słuchałam trochę więcej. No to może w związku z tym, że był tylko krótki, maleńki utworek, to trzeci w tej chwili. Wyobrażasz sobie 15 metr skok w dal. Lot. Jak daleko i skąd ta pewność, dokąd lecisz, człowieku? I po co? Czy świt jest świtem, czy tylko naszym wyobrażeniem? Jak długo jesteś w stanie latania? Czekasz na upadek. Ta trzęska płyta nad tobą, mną jeszcze wiatr rzuca, ale czuję już cień przyszłego. Strefa niskich ciśnień dziś w audycji Trójka Żąda Debiutów. Widzę po twarzy Bowskiej, że jeszcze bardziej transowo cię to wciągnęło. Tak, bardzo mnie wciągnęło i wiele mi się tutaj skojarzeń, chcąc nie chcąc, nasunęło. Ale właśnie nie muzycznych, tylko pomyślałam sobie o teatrze i o tym, że kiedyś z wielką pasją jeździłam na Festiwal Teatrów Tańca do Bytomia i że tam odbywały się takie niesamowite spektakle bardzo, bardzo różnego, bardzo różnym charakterze w Szombierkach. To jest taka elektrociepłownia niesamowita. Wielka hala z świecącym zegarem fabrycznym i z latającymi pod sufitem gołębiami i tam jakby ta muzyka ma, ja bym ją tam słyszała też, bo ona ma taki trochę mroczny charakter i wydaje mi się, że byłaby też wspaniała jako muzyka właśnie do tańca, do ruchu. Brzmi to może dziwnie, ale ona ma w sobie taki trans, który powoduje, że w pewnym sensie jest to muzyka ilustracyjna, że ona mogłaby mieć też swój film. Ja to przynajmniej odebrałam ten kawałek. I też nie miałam takiej okazji, ponieważ zapoznaję się z tą muzyką teraz, w czasie rzeczywistym na antenie, mieć wcześniej żadnych refleksji. I o to chodziło właśnie. I o to chodziło, żebyś miała świeże podejście. Bardzo mi się... To był Flugelhorn, tak? Się pojawił. Tak. To brzmienie bardzo, bardzo ładne. To akurat Damian Ruskowiak, tak? Nasz kolega z Rawicza. A, no właśnie. Ale to, co... Nie chcę, żeby to zostało źle zrozumiane, ponieważ muzyka ilustracyjna to często ma takie pejoratywne jakieś tutaj zabarwienie, natomiast ja tego tak nie odbieram właśnie, tylko to jest taki dobry sposób, moim zdaniem. Na pewno w tym utworze czuć ten industrialny klimat tego Górnego Śląska. To ciekawe, co powiedziałaś, bo Kuba i ja pochodzimy z Górnego Śląska. O, no proszę. Kuba z Zabrza, ja z Pszczyny. Może Pszczyna jest mniej industrialna od Zabrza i Bytomia, ale faktycznie słychać to tam. A muzyka pochodziła ze spektaklu Ikonostas. Tytuł płyty Strojownia. Powiedzcie troszkę o tej strojowni, bo to też nieprzypadkowo. Strojownia to jest takie miejsce w Domu Kultury w Rawiczu, w którym ja mam takie szczęście pracować już od 14 lat, które na początku troszeczkę sobie tak przywłaszczyłem, ponieważ było pomieszczeniem zupełnie nieużywanym, zapomnianym, nieogrzewanym i tak w miarę jak te nasze projekty teatralne się rozrastały, to tą przestrzeń zaczęliśmy porządkować. No, obecnie jest tam nasze takie projektowe studio nagrań, w którym tak naprawdę wszystkie te utwory zostały zarejestrowane. Jest to też nieformalna siedziba naszego stowarzyszenia, które wydało tą płytę z dofinansowania, które otrzymaliśmy z gminy Rawicz, za co bardzo dziękujemy. No i myślę, że jest to takie nasze centrum dowodzenia. Tam tworzymy, tam się troszeczkę kryjemy przed tą otaczającą rzeczywistością. A nazwa jest wieloznaczna, bo nie tylko wiąże się z muzyką, ale z tym, że kiedyś tam po prostu był magazyn strojów teatralnych. Po prostu. No, Labutka? Ja jeszcze raz chcę zwrócić uwagę na warstwę literacką, bo ja zawsze podkreślam to i dla mnie muzyka... W muzyce są niesamowicie ważne też słowa i wyrażanie siebie i ja to czuję. Właśnie w utworze, który przed chwilą słyszeliśmy, ja ten apel, o którym mówiłam wcześniej, słyszę. Niesamowicie mi się to podoba. To jest taki głos pokolenia trochę już rzadko spotykany dziś. I bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć dziś, tu i teraz, że taka niedzisiejsza muzyka, taka daleka od tego, co słyszymy no powiedzmy na ogólnopolskich festiwalach, tych największych imprezach, jest obecna dzisiaj tu u nas w radiu i mogę o tym powiedzieć i my możemy tej muzyki razem posłuchać, bo jesteście nie dzisiejsi. Czy to będzie komplement, czy nie, ocencie to komplement. Sami. Fantastycznie, bardzo się cieszę, dogadamy się w takim razie. To posłuchajmy jeszcze jednego nagrania. Metaliczny i pusty szczęk, zgrzyt, dreszcz po ciele, wysokotonowy sygnał w pulsującym oku. Zaraz. Zawracasz, odwracam, przewracasz. Po mojej stronie miasta cisza po twojej. Znów czyha na mnie jego ciężka łapa, westchnie jak z głębi podwórka. Dlatego będziemy chodzić dookoła, będziemy mylić wszystkie tropy. Ona była jak śnieg, a ona była jak deszcz. Nie pamiętam, czy kiedyś byłaś bezpieczna. Zapomniałem jak śnieg, zapomniałem na śmierć. Nie wiem, kiedy zacząłem topić we śnie, od kiedy brodzę w mokrych śmierciach. Ciemny jest śnieg, śmierć, śniegu z deszczem. Dopóki nie zejdzie, nie będzie bezpiecznie. Jest we mnie lewa strona, która mówi idź. Jest prawa, która się sprzeciwia. Środek nie zna różnicy prze. Stoję na skrzyżowaniu i kiwam się jak pajac. No właśnie, nie mówiliśmy o skojarzeniach. Ja mam skojarzenia, jak słucham kolejnego utworu, takie, żebym gdzieś tam waszą muzykę umieścił między Świetlikami a pierwszą płytą IRL. Ja mam skojarzenia z Wojaczkiem. To było takie wojaczkowe, w dobrym tego słowa znaczeniu bardzo, bo ja uwielbiam Wojaczka, no ale niech mi ktoś powie, że w piosence się nie liczy tekst. Nikt to nie powie, to nieprawda. Bobska. Ale to, co jest fajne w tej muzyce i w podaniu tekstu, to to, że ja na przykład jestem uczulona na taką poetycką piosenkę, a tutaj nie ma tego takiego poetyckiego takiego... Nadęcia? Tak, tak, że to jest po prostu... To jest bardzo współcześnie podane jakby i tutaj piję do Oli też, że może jesteście nie dzisiejsi, ale to jest bardzo współczesne i jeszcze bardziej po tym kawałku myślę sobie o teatrze, ale wydaje mi się, że jest to też bardzo przemyślane, dlatego że te ostinata, które budują utwory, jednak często się zmieniają. Dużo jest tam zmian takich stricte muzycznych, które sprawiają, że to człowiek jest w pewnego rodzaju transie, ale cały czas coś go zaskakuje. Przynajmniej mnie cały czas coś zaskakiwało i jeszcze bardziej byłam ciekawa, co się zaraz wydarzy i w jaką narrację mnie wprowadzicie. I jest to pewnego rodzaju opowieść, choć abstrakcyjna też w samej warstwie językowej i chciałabym posłuchać jeszcze raz, żeby... Ale już nie posłuchasz, bo no na koniec będzie twoja piosenka jeszcze. Ja jestem pełen podziwu dla Magdy, bo... Ale dostanę płytę. Tak, bo słuchasz tych nagrań i jesteś w stanie wysłyszeć takie instrumenty, których ja osobiście bym nawet nie potrafił nazwać. A ty to słyszysz, ładnie. Ola, ostatnie zdanie. Magda coraz bardziej zagłębiała się w teatr, a ja jeszcze będę się upierała przy tym, że ja coraz bardziej czułam Jarocin przy tym utworze i ja przy tym zostanę. Dobrze. Bowska, co z Bowską? Prace nad trzecią płytą trwają? Tak, Bowska we wrześniu planuje wydać płytę. Szybko. Więc ekspresowo po półtora roku, bo chciałam tak rok w rok, tak naprawdę. Taki jest plan. To jest karkołomne. Ale teraz wypuściłam teledysk do piosenki Autoreset. Od bardzo niedawna jest w sieci. To moja pierwsza taka fabularna i mroczna opowieść. Więc bardzo was zapraszam do oglądania. Ach, na YouTubie. Z kim pracujesz nad płytą? A z płytą pracuję z Janem Smoczyńskim. Czyli kontynuujesz działalność, tak? Tak, nic się nie zmienia pod względem tutaj tej relacji. Natomiast rozwijamy się, myślę. Już jest całkiem sporo. No ale właściwie nie mogę nic zdradzić. To poczekamy do września, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Strefa niskich ciśnień. Bardzo panom dziękuję za wizytę. Dziękuję pięknie. Przejechanie tych 400 kilometrów, żeby tu być wraz z nami, żebyśmy mogli posłuchać waszej muzyki i o niej troszkę porozmawiać. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Ola Budka, Bowska. Dziękuję. Przypomnę, Strefa niskich ciśnień, a Bowska na koniec ze swojej płyty Pysk, jeszcze w jednym nagraniu. Jeszcze powiesz pół zdania o piosence? Piosenka nosi tytuł Autoreset i jest to chyba jeden z najmocniejszych bitów i najbardziej wkręcających się w mózg takich lidów, które tutaj melodii, które są dość zwariowane. Mam nadzieję, że państwo jesteście na to gotowi, ale dzisiaj pogoda sprzyja takiemu charakterowi. To słuchamy. Zapisany błąd, jak ląd, zaletry popiołu swąd. W dym wbiegam, w środku pali się, ja tnę przewody i wpuszczam tlen.